سورة الرعد کی آیت نمبر 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد، ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب. الله تبارك وتعالى کی توفیق سے سورة الرعد کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 32 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا مضمون بیان فرمایا اور کفار کے چند بیہودہ مطالبات کا جواب دیا. پچھلی آیات میں آپ حضرات یہ ملاحظہ فرما چکے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مختصراً جواب ان کے مطالبات کا یہ دیا تھا کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر نہیں، یہ ہدایت کے راستے سے بھٹک چکے ہیں، اس لیے ایسے بیہودہ مطالبات اور نشانیوں کا سوال کرتے ہیں جو عناد اور ضد پر مبنی. ان کا مطالبات کرنا اخلاص کی وجہ سے نہیں اور یہ ایمان لانا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں سے واقف. ابھی جو آیات تلاوت کی ان میں آپ کے لیے تسلی کا مضمون بھی بیان فرمایا، چنانچہ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کذالک ارسلناک، اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو. کزالی کا کمانا اسی طرح، یعنی یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں، رسالت اور کسی کا یہ اعلان کرنا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں یہ کون سی اچنبے کی بات. دیکھو دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، یہود و نصارہ کو یہ بھی پڑھی لکھی قوم کہتے تھے مشرکین. یہود اپنے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کرتے اور نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اور یہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی قائل، اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہلوانے والے. تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا کہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور اس جیسے جلیل القدر پیغمبر پہلے بھی تو گزرے، تو آنحضر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت کے بعد تم کیوں مخالفت پر اور تعجب پر آگئے؟ فرمایا کذالک ارسلناک، اسی طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، ارسلناک فی امتن، ایک امت میں، قد خلت من قبلها امم، قد خلت یقیناً گزر چکی ہیں، من قبلها اس امت سے پہلے، امم کتنی اور امتیں، آپ کو تو اس موجودہ امت کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اس سے پہلے کتنی امتیں گزریں، کتنے زمانے گزرے، کتنے قرن گزرے، اللہ نے پہلے بھی رسالت کا یہ سلسلہ قائم فرمایا ہوا، آپ کو کیوں بھیجا؟ آگے اگلے الفاظ میں آپ کی بعثت کا مقصد ذکر فرمایا، لتتلو، تاکہ آپ تلاوت کریں، لام کا معنی، لام جب زیر کے ساتھ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے غرض بتلانا، اور لام جب زبر کے ساتھ آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً، یہ لام زیر کے ساتھ، لتتلو، تاکہ آپ تلاوت کریں، علیہم ان لوگوں کے سامنے، ان پر، الذی اوحینا الیک، وہ وحی جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چار مقاصد ہیں، ان چار مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرنا، دوسرے مقام پر چار مقصد بیان فرمائے، ان میں یہ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کر کے سنانا، یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے، ویعلمہم الکتاب، اور پھر تلاوت قرآن کے بعد اگلا کام قرآن پاک سکھانا، اس کا معنی اور مطلب سمجھانا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، اور آگے فرمایا والحکمہ، اور حکمت اور دانائی سکھانا، یہ تیسرا مقصد، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین آپ کی سنتیں وہ حکمت کہلاتی، اور چوتھا کام ویزکیہم، اور لوگوں کے اخلاق کا تزکیہ کرنا، ان کو پاک کرنا عقیدے کی گندگیوں اور نجاستوں سے، شرک کی گندگی سے، رذائل، تکبر، حسد، بغض، کینہ، حب دنیا، یہ ساری وہ باطنی گندگیاں اور آلودگیاں، ان سے طہارت، یزکیہم، ان کو پاک کرنا، یہ چار بعثت کے مقاصد، پہلا بعثت کا مقصد تلاوت قرآن پاک، یہ قراء اور حفاظ نے سنبھال لیا، قیامت تک چلتا رہے گا آپ کا یہ سلسلہ، آپ کی نیابت میں قرآن پاک سکھانا لوگوں کو، اور آگے تلاوت، جتنے قراء ہیں، کب سے چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واسطہ در واسطہ آج تک قرآن کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک چلتا رہے، اور معنی اور مطلب یہ علماء اور مفسرین نے اس میدان کو سنبھالا، یہ جتنے تفسیریں لکھنے والے مفسرین گزرے، امام قرطبی، امام ابن کثیر، امام رازی، اور بعد کے ائمہ موجودہ دور کے، یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، قرآن پاک کے عجائبات ختم نہیں ہوں، یہ معنی اور مطلب کو لے، حکمت، آپ کی سنت، حضرات محدثین نے آپ کی حدیثوں کو سینے سے لگایا، اور اس کے لیے محنتیں کی، ساری زندگی اس میں صرف کر، چنانچہ محدثین نے جتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے، امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، امام نسائی، امام حاکم، امام ابو داؤد، امام طحاوی، اور بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ، انہوں نے حضور کی حکمت کو، ویزکیہم، اور تزکیہ کرنا اخلاق کا، یہ اللہ نے، یہ خاص شعبہ حضرات مشائخ اور اہل اللہ حضرات صوفیہ نے سمجھا، بڑے بڑے جو حضرات گزرے، حضرت جنید بغدادی، حضرت شبلی، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ، اور دوسرے مشائخ، اور دوسرے سلاسل کے مشائخ پوری دنیا میں، یہ تزکیہ نفس، کہ لوگوں کے دلوں سے حب دنیا نکال کر اللہ اور اس کو رسول کی محبت سب سے زیادہ پیدا کر. یہ ہے مقصد شریعت کا اور تصوف کا. اس کے علاوہ کوئی اور مقصد؟ طریقت وجود خدمت خلق نیز. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں نہ سجادہ ہو تسبیح ہو دلق نیز طریقت وجود خدمت خلق نیز. یہ خاص لباس کا خاص چیزوں کا نام نہیں ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں انہی کی شریعت کی اتباع کا نام طریقت اور تصوف. تو اتباع کے گر سیکھے جاتے ہیں, اتباع کا راستہ حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ چار مقاصد لتتلو علیہ, تاکہ آپ ان پر قرآن پاک کی تلاوت کریں. آگے قرآن نے ذکر فرمایا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. یہ لوگوں کا حال یہ ہے, یہ اس ذات کا انکار کر رہے ہیں جو رحمان ہے. سبحان اللہ, یوں بھی تو ایک جملہ ہو سکتا تھا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ, وہ اللہ کا انکار کر. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات, اس میں سے رحمان کا انتخاب فرما. اللہ کی صفت رحمان ایسی صفت ہے جس کی برکت سے ساری دنیا کھا رہی اور نعمتوں سے مستفید ہو رہی, کافر بھی باغی بھی مشرک بھی اور دہریے بھی, جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں پی رہے مزے اڑا ہے نا جی. اللہ تعالیٰ کی رحمان, رحمان کی رحمتوں کی بارش ہو رہی. لیکن رحیم والی صفت خاص میدان قیامت میں ظاہر ہوگی اور وہ اہل ایمان پر ہوگی. اب آخرت میں کفار پر اللہ کے ناف اللہ تعالیٰ کے باغیوں پر کوئی رحمت نہیں. یہ دنیا میں اللہ نے اپنی رحمت کو عام کیا, مسلمان کافر دشمن دوست سارے مستفید ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول نہیں بنایا کہ اگر کوئی کفر کرتا اور آسمان سے فرشتہ ہوتا اس کا سر قلم کر دیا, سولی پہ لٹکا دیا جاتا آسمان و زمین کے درمیان, جس طرح لوگ سورج کو دیکھ رہے ہیں اس کو بھی دیکھتے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بنایا, سب کھا رہے بلکہ زیادہ لے رہے. اور قرآن نے فرمایا اولئک عجلت لہم طیباتہم فی الحیات الدنیا, ان کی زیادہ اچھی اچھی چیزیں ان کو دنیا ہی میں دے دی گئیں. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ, ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. آخرت میں حصہ تو ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ملے گا, وہ تو رکھی اللہ نے آخرت میں. تو ہر ہر چیز میں نقطے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ صفت رحمان کا انتخاب فرمائے. بہت ساری صفات دیکھو, ان کا حال یہ ہے کہ جو اتنا کرم کر رہا اور اس کی رحمت کے دروازے کھلے اس کا انکار کر. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ, بندہ ایک ایک سیکنڈ میں لاکھوں اور کروڑوں انعامات سے مستفید ہو. لاکھوں, یہ بھی میں نے تعداد محاورے کے طور پر کہہ دی. بڑی بڑی مخلوقات, سورج چاند ستارے ہوائیں نظام بارشیں پہاڑ, اللہ نے انسان کے لیے خدمت میں لگا رکھی. کتنا بڑا نظام اس کے لیے خدمت کر, کتنی بڑی زمین اس کے تابع بنا دی, کتنا بڑا سورج اور چاند کا نظام, ہواؤں کا, دریاؤں کا, جانوروں کا, سب انسان کی خدمت کر. اللہ اکبر, یہ تو آرام سے لقمہ اور جوس پیا اور فارغ, لیکن یہ معلوم نہیں اس کے لیے کتنی کائنات کی توانائیاں اور اللہ کی مخلوقات اس کے لیے لگی. اس نے تو بائیں ہاتھ سے بوتل لی اور پی لی اور ختم, بس کوئی منع, لیکن یہ نہ سوچا یہ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مشروبات, یہ لقمے, یہ حلال, یہ جو چیزیں عطا فرمائیں, اس کے لیے کتنے کتنے ہزاروں اور لاکھوں مخلوقات اس کی تیاری میں شامل ہوئی. یہ تو ایک اور گہرائی کی بات. اس لیے فرمایا یہ تو اس ذات کا انکار کر رہے ہیں جو بڑے رحمان ہیں. قل ہو ربی لا الہ الا ہو, آپ فرما دیجئے, آپ فرما دیجئے وہ میرا رب. اگر یہ نہ مانے, نہ مانے, آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں, آپ تسلی رکھیں, آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں. اور عجیب بات ہے قرآن پاک کے دوسرے مقامات پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی عنوان, پتہ یہ چلا کہ یہ جو دعوت اور تبلیغ کا کام ہے یہ آسان نہیں ہے. جو پیغمبر اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں, کوئی دنیاوی غرض نہیں, کوئی مقصد نہیں, کوئی دنیاوی نفع نہیں, آپ انہی کی آخرت سنوارنے کے لیے بڑی دلسوزی سے سمجھا رہے ہیں. کیسے کیسے آپ نے پتھر کھائے, تانے سنے, کیسا حسین, کیسا جمیل, کیسے وزیر, کیسے سبی, کیسے انور و کیسے اکمل, ذات کیسی, کمال کیسا اور جمال کیسا, اور لوگوں کے در در ان کو سمجھا رہے ہیں. یہ بہت آسان ہم نے سمجھا ہے کیونکہ ہمیں وراثت میں کلمہ ملا. وراثت میں کاش حضور کے طائف کا سفر ہی ہماری نصیحت کے لیے, ایک مومن کے لیے کافی. اور وہ عقبہ کی گھاٹیوں میں جا کر سارا مکہ سویا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2:30-3 بجے لاکھ وہ حاجیوں کو جو مدینہ سے آئے تھے ان کو لے کر گھاٹیوں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھا. یہ انصار مدینہ کی بنیاد رکھی جا رہی. بیت عقبہ اولا, بیت عقبہ ثانیہ, وہ کیا حالات, یہ کیا درد تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب کوئی لوگ آگے سے ٹیڑھی باتیں کر, الزامات, بہتان, نعوذ باللہ کوئی کذاب کہتا, کوئی جادوگر, کوئی ساحر, کتنے کیا کیا کچھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ اگرچہ آپ کو اللہ نے سید البشر بنایا, تمام اولین و آخرین کا سردار تھا, لیکن انسانی اس بشر ہونے کے آپ تقاضے آپ کو تکلیف ہوتی تھی, آپ کا دل, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی دے. اور ایک مقام پہ تو فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, اگر یہ لوگ اعراض کریں ان کو کرنے دو. یہ نہیں سمجھ رہے نا یہ قیامت کا دن جب آئے گا بس یہ موت ہے اور سب آنکھیں کھل جائیں گی, بس موت ہے اور سب کچھ پتہ چل جائے. ابھی آپ کی دعوت اور تبلیغ کو, آپ کے پیغام کو یہ نہیں سمجھ رہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, اگر یہ اعراض کر رہے ہیں آپ ان سے کہہ دو میرے لیے میرا اللہ کافی. آگے وہی جملہ ہے جی, لا الہ الا ہوا علیہ توکل, یہاں بھی وہی جملہ ہے. وہ سورۃ توبہ کا آخری جو آیت, یہ یہاں یہ فرما دیجئے وہ میرا رب ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت وإلیہ متاب, میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. جانا کہاں ہے جی, جانا اللہ ہی کے پاس. کتنی قدر نادانی کی بات ہوگی. اس لیے سورہ ملک میں فرمایا جب جہنم میں کافروں کے گروہ ڈالے جائیں گے, کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا, جب بھی ایک جماعت گروہ جہنم میں ڈال رہے تو جہنم کے فرشتے اس سے پوچھیں گے, الم یأتکم نذیر, کوئی نہیں آیا تھا تمہیں سمجھانے والا. قالوا بلا قد جاءنا نذیر, کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے ہمارے پاس سمجھانے والے. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شيء, ہم تو ان کو جھٹلاتے رہے اور یہی کہتے رہے ایسی جی ایسی باتیں ہیں, یہ خام خواہ بنائی ہوئی, کچھ نہیں اللہ نے اتارا. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ معاف فرما. آج اسی طرح کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی بڑی بے باخانہ انداز میں کہہ رہے ہیں, استاد جی ایسے مولویوں کی بلائی ہوئی بات ہے, کہاں یہ سب جائز ہے جی, سب جو مرضی کرو, جو مرضی کھاؤ, جو مرضی پیو, جو مرضی پہنو. دیکھو ذرا زمانے کو, یہ کہاں کون سی باتیں کر, 1400 سال پتھر کے زمانے کی باتیں, بیکورڈ لوگ, فنڈامنٹلسٹ ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے. یہ آج نئے لبادے میں, یہ اس وقت بھی تھی اور قیامت تک رہیں گے, یہ ختم نہیں ہو سکتی. بس یہی فرمان کرنے دو ان کو. اللہ اکبر. سورہ متففین کے آخر میں, کاش دنیا ان کو پڑھ لے. سورہ متففین کے آخر میں کیا فرمایا, آج یہ ہنس رہے, ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, یہ مجرم ان ایمان والوں پہ ہنس رہے ہیں. بلال فقیر آدمی, پیسہ کچھ نہیں, پاس نہیں, سرداری نہیں, غلام ہے نا, ہنس رہے. صہیب رومی پہ ہنس رہے, یہ سردار, یہ ابو جہل, یہ عتبہ, یہ شیبہ, یہ ان پہ ہنس رہے ہیں, ان پہ مسلمانوں پہ, یہ مجرم لوگ. قرآن فرما اور آگے کیا فرما, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں ان ابروؤں سے اشارے کرتے ہیں, جیسے کسی کو تنزن اشارے کیے جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یتغامزون, یہ آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں. وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين, جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں بڑے ٹھٹھا کرتے ہوئے, مذاق کرتے ہوئے, کہکے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں, گھروں کو جا رہے ہیں, مال و دولت ہے, وہاں بنگلے ہیں, مکانات ہیں, سرداری ہے, عہدے ہنس رہے ہیں. ایک اور, وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, جب ان کو دیکھتے کہتے ہیں یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, خام بے راروی کا شکار ہیں, یہ ان کے دماغ سے ہی نہیں, یہ پاگل ہے, یہ نہیں, یہ جانتے ہی نہیں زمانے کی ضروریات کو, یہ چلنا ہی نہیں جانتے, کہاں پہنچ گئی دنیا, کہاں چاند پہ پہنچ گئی, دیکھو یہ کہہ رہے, کہاں یہ ابھی تک وہی باتیں کر, کہاں چلی گئی دنیا, یہ حال ہے. اور یہ قرآن نے ان کی ساری چیزوں کو ذکر کر کے ایک بڑی نفسیات ذکر کی, وما ارسلوا علیہم حافظین, یہ ان لوگوں پر نگران بنا کے تو نہیں بھیجے گئے تھے. دیکھو جی جتنے روشن خیال طبقہ ہے اس زمانے کا اور آج کے زمانے کا, یہ کہیں کوئی جو مرضی کر رہا تماشے, ان کی پیشانی پر بل نہیں پڑتے. بھائی یہ کھلو کھلا دور ہے, کوئی کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کہتے نہیں, لیکن کیا ہو گیا ان کو جب کوئی دین والا نظر آتا ہے, یہ ان پر مسلط ہو جاتے ہیں. یہاں بھی تو اسی رواداری کا, کھلے سینوں کا مظاہرہ کریں. اگر کوئی انسان دیکھے دنیا کیسی, مغرب کی تقلید میں کیسی کیسی, کسی نے کیسی داڑھی رکھی, کسی نے کیسی چٹیاں رکھی, کسی نے پونی باندھی ہوئی, کسی نے یہاں کیا, کسی عجیب قسم کے ڈیزائن بنا ہے نا, مغربی دنیا کی تقلید میں کسی نے کیسا لباس پہنا, کسی نے کچھ نہیں کہتے, کیونکہ جی ہم سمجھے ہمارا روشن خیال, ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. لیکن اگر کسی کو دیکھ لیں ٹخنے سے اوپر شلوار, کسی کو دیکھ لیں اس نے امامہ پہنا ہوا, یا کسی کی وہ داڑھی دیکھ لیں, کسی کی ٹوپی دیکھ لیں, کسی کو پھر دیکھو جی پھر ان کی ساری روشن خیالی ختم, وہ رواداری, وہ روشن خیالی اخلاق سارے کے سارے ختم. قرآن نے یہ جو فرمایا یہ ایسے نہیں فرمایا, وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ, ان کو نگران بنا کے تو نہیں بھیجا گیا تھا, ان کو بھی کرنے دو نا جو یہ کر رہے ہیں, ان کو کرنے دو, یہ کر رہے ہیں, یہ نماز پڑھ رہے ہیں پڑھنے دو. اور یہ یاد ہے کہ یہاں زیادہ ہے, باہر کی دنیا میں کم ہے. وہاں ابھی دو چار روز پہلے میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ پشاور کی خیبر یونیورسٹی میں, وہ میڈیکل یونیورسٹی میں ایک پروفیسر مسلمان, وہ ایک میڈیکل کی طالبہ جو کینیڈا سے پڑھنے آئی تھی, اس کے نقاب اور حجاب پر ہوٹنگ تشدد کیا اس پر, یہ کیوں, یہ حجاب کیوں, کیوں نقاب. وہ کہہ رہی ہے کہ میں کینیڈا سے آئی, مجھے کینیڈا میں کسی نے نہیں آج تک کہا تھا یہ کیا کر رہی ہے نا جی, آپ جانتے ہیں امریکہ میں کینیڈا میں کوئی جو مرضی کر رہا ہے جس طرح کا, لیکن یہاں مسلمان. اور میں آپ کو ایک اور, جو اسلامیہ پڑھاتا وہ زیادہ تنگ کرتا ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو عالم بھی سمجھ رہا ہوتا, اپنے آپ کو مفتی اور مفسر بھی سمجھتا, کیونکہ اس نے اسلامیات پڑھی نا, ایم اے اسلامیات کیا, وہ سمجھتا سارے دین کو میں سب سے زیادہ بہتر جانتا, اس لیے وہ حجاب پر, پردے پر اور دین کے بارے میں ایسی بے باکانہ گفتگو کرتا ہے, اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میری وجہ سے شاعر اسلام کی کتنی توہین ہو رہی. یہ جی اتنے میرے, ہم دارالتا سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں خطوطہ سے, یہاں ایک جامعہ کراچی کی طالبہ کا خط ہے, میرا جینا دوبر کر دیا اسلامیات پڑھانے والے پروفیسر نے, وہ میرے حجاب پر, بھائی وہ ماں اسلو علی معافی بھی, جیسے تمہیں دوسروں کی فحاشی بے باقی ان کے نیم اڑیاں لباس پر کوئی پریشانی نہیں ہو رہی, اس بیچاری کو بھی تو چھوڑ دو نا, اس کو اسی طرح پڑھنے دو, اس کو پڑھ لینے دو اسی طرح, نہیں یہاں نہیں, یہاں کبھی بھی صبر کا مظاہرہ نہیں. دیکھو قرآن کیا بات فرما رہا, یہ اس زمانے سے قیامت تک اسی انداز سے چل. تو آنر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما, آپ یہ کہہ دو بس میرا اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ ہی میرے لیے کافی ہے, کیونکہ یہ تماشا ہے, یہ تو سارا ایک کھیل ہے, یہ ایک سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن یہ ختم ہونے والا ہے, یہ سارا ایک خواب ہے, جو خواب ختم ہو کر پھر اصلی زندگی کے لیے آنکھ کھلی. آگے قرآن کریم نے ان کے مطالبات کا جواب دیا, وہ بڑے بےہودہ قسم کے مطالبات کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزوں. دیکھیے قرآن نے یہاں دو باتوں کا ذکر, تین باتوں کا ذکر اور بہت ساری باتوں کا سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا. کفار یہ کہتے تھے اگر تو کوئی ایسا قرآن اترے ہم دیکھیں اس کی وجہ سے یہ مکے کے سارے پہاڑ یہاں سے ہٹ جائیں. دیکھو یہ مطالبہ کہ آپ کوئی ایسی نشانی دکھائیں یہ پہاڑ یہاں سے ہٹ جائیں, مکے کے مکہ تو ہے ہی پہاڑوں کی جگہ، پھر ہم آپ کو مان لیں. دوسرا مطالبہ یہ کرتے تھے کہ مکے کے پہاڑ اٹ جائیں، پھر زمین پھٹے، یہاں ایک دریا چلنا شروع ہو جائے، پھر ہم آپ کی بات مان لیں. تیسرا مطالبہ یہ کرتا تھا ہمارے آبا و اجداد جو مرے ہوئے قبروں میں جا چکے ہیں، جن کو ہم دفن کریں، وہ زندہ ہوں، ہمیں خود بتلائیں اس طرح واقعتا آخرت ہے، اور ان کی باتوں پہ پھر ہم یقین کریں گے اور پھر ہم آپ کی بات مان لیں. دیکھ، تین مطالبے یہاں ذکر کیے، اور سورہ بنی اسرائیل میں ان کے مطالبات اور زیادہ مضحکہ خیز اور وہ عجیب مطالبہ جو قرآن نے یہاں سورہ بنی اسرائیل میں اس کی تفصیل ذکر کی. ایک بات یہ کہتے تھے، وقالوا لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ ان مکے کے پہاڑوں میں ہمارے لیے چشمے ظاہر نہ کریں. ایک بات، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یہاں اس وقت تک بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم آپ کا کوئی بہت بڑا باغ نہ دیکھیں جو کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ. فقیر ہوں تو ہم نہیں بات مانیں گے، ہاں اگر امیر ہوں، جیسے آج بھی فیشن ہے، کوئی بڑا ہو، کسی بڑی گاڑی میں پراڈو سے اترو، پھر تو واقعی تم بہت بڑا ہے، اور اگر فقیر منش ہے، اللہ والا ہو، اس کی وہ بات کا وزن ہی نہیں، وہ بات کے اندر وہ حیثیت اور وقت ہی نہیں. یہ دیکھو جی اس کا پروٹوکول کیسا ہے، تاکہ اس کی بات کو بھی ہم اسی پر تولیں. یہ کہ آپ کے باغ ہونے چاہیے، دولت ہونی چاہیے، آپ کے فارم ہوں، باغ ہوں، پھر ہم آپ کی بات مانیں. فتفجر الانہار خلالہا، تو باغ بھی ایسے ہوں جس کے بیچوں بیچ نہریں جاری. کیسا مطالبہ کیا، او تسقط السماء، یا آپ آسمان سے کچھ ٹکڑے ہمارے اوپر گرائے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ دیکھو عذاب اتر رہا ہے. او تأتی باللہ، نعوذ باللہ. اور یہ کہتے تھے یا اللہ تعالی ہمارے پاس آ جائے، والملائکہ، یا فرشتے آ کر ہم سے گفتگو کرے، وہ ہمیں بتلائیں کہ یہ نبی برا. او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو. یہ دیکھو سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل آیت نمبر 90 سے آپ آگے پڑھ سکتے ہیں، کسی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں، معارف القرآن، کسی بھی تفسیر میں دیکھ، یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو، پھر ہم آپ کی بات مانیں. او ترقا فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھ کر ہمیں دکھائیں. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرا، اور پھر آپ اگر چڑھ بھی جائیں آسمان پر، پھر بھی ہم آپ پر ایمان نہیں لیں گے، یہاں تک کہ آپ اوپر سے کوئی ایسی کتاب اتاریں، پوری کی پوری کتاب لے کے آئیں جس کو ہم پڑھ سکیں، پھر ہم آپ پر ایمان. آگے قرآن نے تو سب کا جواب، قل سبحان ربی، آپ فرما دو میرا رب ان ساری چیزوں سے پاک ہے، قدرت والا ہے، لیکن تمہاری فرمائشی باتوں کو پورا کرنے والا نہیں. هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو بشر ہوں، رسول ہوں، اللہ نے مجھے، میں یہ میرے قبضہ قدرت اور اختیار میں چیزیں نہیں جو تم سے مطالبے کر. یہ تو وہاں تفصیل ذکر کی، یہاں تین باتوں کا جواب دیا، اور خلاصہ ان باتوں کا یہ ہے، چونکہ وقت پورا ہو رہا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن خلاصہ عرض کر دوں، کل تکمیل کروں گا، کہ یہ اگر یہ مطالبات ان کے پورے بھی ہو جائیں، یعنی مردے زندہ ہو کر ان سے گفتگو بھی کر لیں، یا کوئی قرآن اترے اور پہاڑ وہاں سے ہٹ بھی جائیں، یا زمین پھٹ کر وہاں دریا بھی جاری ہو، یہ تب بھی ایمان لانے والے ہیں. اس لیے کہ یہ مطالبہ ان کا کوئی اخلاص کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کو تنگ کرنے کے لیے، یہ تو ان کا مقصد ہی، جب ان کا مقصد اتنا فاسد ہے، کبھی ان کو ہدایت نصیب نہیں. ہدایت تو مخلص کو نصیب ہوتی، ہدایت اس کو نصیب ہوتی جو اپنے دل کا برتن سیدھا کر کے رکھے، جس کا برتن ٹیڑھا ہو اس میں کبھی ہدایت کا کوئی خطرہ نہیں گر سکتا. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ اور اس میں کچھ تفصیل باقی رہے گی انشاءاللہ کل کی نشست میں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم آئنا علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک، یا اللہ اپنے ذکر، اپنے شکر، اپنی بہترین عبادت پر ہماری مدد فرما. یا اللہ اپنا کرم، اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ ہدایت عطا فرما دے. یا اللہ سیدھے راستوں، یا اللہ ہمارے افکار میں، عقائد میں، نظریات میں، اخلاق میں، اعمال میں، افعال میں، کھانے پینے میں، معقولات و مشروبات میں، ملبوسات میں، رہائی، ہر جگہ پاکیزگی نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم.